بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. كتاب الإيمان شروع. نذا تقريبا اتيشتم نمبر باب ده چه دو سوا پنزدشتم نمبر حديث دلين رست بيانيگي. فده باب كي دا خبر بياني چه كلا توك إريگي نو إيمان پتغولشي، يعني پو وقت إكراكي او په وخت پیتنو کې ایمان پټولی شي، د دې لپاره چې د ایمان حفاظت دی وشي. بابون دا باب د جواز الاستسرار بالایمان للخائف، په بیان د جواز د پټولو د ایمان کې للخائف، د لپاره د ویریدونکي، یعنی څوک چې ویریږي په خپل ایمان مانی نو ایمان پټولی شي. یا باب الاسرار بالایمان، داسې باب هم ویلی شي، باب د بیان د پټولو د ایمان کې. نو حديث روي واي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال بمنت أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير أو أبو كريب حديث بين كرده چه الفاظ حديث دا أبو كريب دي دوي وي چه منت أبو معاوية حديث بين كرده چه أغيد أعمش نقلي أغيد شقيقنا أغيد حذيفة رضي الله عنه نقلي قال شغوي كنا ومنغا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف قال نوي فرمائل أحصو لي كم يلفظ الإسلام، ما توش ماري چه سومر خلق مسلمانان دي سومر خلق دا اسلام كلمة واي. قال راوي فقلنا منغو يا رسول الله ايد الله رسول الله اتخاف علينا ايات فمنغو ان يريغ، يعني دا دخمن دا سازش او دا غوي دا توتيو دا دوكينا فمنغو يريغ چه منغو بكنا تير باسي او دا اسلام نام واري. ونحن ما بين الست مئة الى السبع مئة، او منخو دا شبك سونا تروس او پوري كساني. قال نبي الله سلام فرمائل انكم لا تدرون لعلكم تبتلوا، تاسو نه پوهیږئ شاید چې تاسو په امتحان کې اخته شئ. قال راوي وی فابتلينا، نو موږ مبتلا شو په امتحان کې، حتی تر دې پورې جعل الرجل چې شروع به وي سړی منا زموږ نه لا يصلي الا سرا، مونځ به نه کوو مګر پټه. یعنی د نبي اسلام دا خبر دا رښتیا شه، او همغه شان وشول چې بیا په موږ باندې ابتلاءات او امتحانات رال، نو د ابتلاءات او مصیبتونو د وجې نه به په موږ کې یو کس مونځ پټو، د ایمان اعمال به پټوله. احصو یعنی شمارې کوي، کم یلفظ الاسلام معنا ده کم شخصا یتکلمون بکلمة الاسلام، څومره خلق د اسلام کلمه وي، یعنی مسلمانان به څومره تعداد ما توخوي. ما بين الست مئة إلى السبع مئة ديك دا عربيت بلي حاسر لك إشكال، نعلم ما ويلي ديش دلتا الإبلام زايد دي بأول كي أو ببل روايت كي همداسي بغير دا الإبلام نهم راغل دي. بيداش مار دا بخاري پر روايت كي بنزل سوا ذكر دي، نو تطبيق بسي تطبيق دا دي چه دلتا يوازي دا مدينة سلي مراد دي، أو بها غر روايت كي چه بنزل سوا ذكر دي هاغي كي خوشا مسلمانان هم ورسر مراد دي. ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا، د دینه شاید چې هغه فتنې مرادي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه وروسته را پیدا شوی، چې ځینو به تې ځانونه پټول او لمونځ ته به هم نه راوتل، دې لپاره چې دغه خپل منځي جنګونو کې ښکیل نه شي. چې دا فتنې د عثمان زهو د دور خلافت نه وروسته راښکاره شوې، او دا صحابي هم د عثمان زهو د خلافت نه وروسته وفات شوی دی. نو د حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې دغه شان د فتنو او د امتحاناتو په وخت کې ایمان پټول جایز دي، د ایمان ځینې اعمال پټول دا جایز دي، د دې دپاره چې فتنه کې ښکیل نشي. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. بل باب روري إذا باب دي فبيان دا ميني پيدا كولو دا زرد هغا چاكي يخاف على إيمانه چي دا غب إيمان من يريغي لضعفه دا وجد كم زروالي دا إيمان دا غينا، والنهي عن القطع بالإيمان او باب دی په بیان د منع کې د قاطع پیسرې کول نه په ایمان من غیر دلیل قاطع پرته له قاطع دلیل څخه. مقصد د باب دا دی چې تألیف القلوب د هغه چا دپاره پکار دی چې ایمان یې ضعیف وي، نو د هغوی د زړه د محبت دپاره چې د ایمان سره محبت پیدا شي او په دې خپل ایمان باندې کلک شي، نو داسې احساناتو سره جایز دي چې د هغې د وجه نه دوی په ایمان باندې کلک شي او ایمان یې زړه ته ورښکته شي. او همداراز په دې باب کې دا خبره هم بیانیږي چې د چا په اړه به د ایمان قاطع پیسره نه کوي، تر څو چې ښکاره دلیل موجود نه وي. په دې معنی به د ایمان فیصله نه کوي چې دا سړی جنتی دی او خامخا به جنت لذي، خو د چا په اړه چې قاطع دلیل موجود وي چې دا سړی جنتی دی او دا حقیقي مؤمن دی دا به جنت ته ځي، نو بیا د هغې په اړه دا فیصله کولی شي. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال. امام مسلم رحمه الله واي وي مونږ ته ابي عمر حديث بیان کړی دی، هغه وي مونږ ته سفيان حديث بیان کړی دی، هغې د زهري نه نقلي، هغې د عامر بن سعد نه نقلي، عن ابيه چې هغې د خپل پلار نه نقلي. قال هغه وي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم وکړه، مالي تقسيم وکړه. فقلت ما ویل یا رسول الله، اید الله رسول اعطی فلانا پلان کتم دا مال ورکا، فانه مؤمن زکه چې هغه هم مؤمن دی. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام فرمایل او مسلم که مسلمان دی، یعنی مؤمن دی که مسلمان دی. اقولها ثلاثا، ما ادری کرتم دا خبره کوله چې پلان کتم مال ورکا زکه چې هغه مؤمن دی. ويرددها علي ثلاثا، او نبي عليه السلام ما من ادري كرتم دغه خبره تكرار ولا، او مسلم كمسلمان داسي ولا، يعني مؤمن دي كمسلمان، مطلب دا دي چه مسلمان ورتوي هو. ثم قال بي نبي عليه السلام فرمائل اني لا اعطي الرجل يقينا ز ورك لكم يسريتا، يعني مالو توركوما، وغيره احب الي منه، او دهغه سوا بل كسمات دغه ډیر خوخي، مخافتا د دې ویرې نه ان یکبه الله فی النار، چې الله تعالی بې نسکور ورته وغورځوي، یعنی زه دا مال ورته د دې ویرې نه ورکوم هسې نه چې ګمراه شي او جهنم ته لاړ نه شي، نو دې دپاره ورته مال ورکومه چې دا په دې مال سره په ایمان باندې مضبوط شي او کلک پاتې شي، جهنم نه بچ شي. مخافتا ان یکبه الله فی النار، ای کوبه کې ضمیر معطا ته راجع دی، یعنی چاته چې دغه مال ورکول کیږي هغه ته راجع دی. مقصد یې دا دی که زه ورته مال ورنه کړم نو کافر کیږي او مردد کیږي، ځکه چې ایمان یې کمزوری دی او دنیا په آخرت غوره کوي، نو الله بیا په اور کې نسکور وغورځوي. کب متعدی دی په مجردو کې، خو په مزیدو کې لازم دی، د نورو افعالو په عکس دی. دی حدیث کې سفیان په عنصر روایت کړی دی چې دا هم مدلس دی، خو دلته چې ولله روایت راوړی دی نو دا ځکه چې په بل سند سره سما ثابته ده. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال. وی ماته زهير بن حرب حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته یعقوب بن ابراهیم حدیث بیان کړی دی، هغه وی ماته ابن اخي ابن شهاب حدیث بیان کړی دی، عن عمه چې هغې د خپل ترنه نقلوي. قال هغه وی اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص، ما ته خبر راکړه عامر بن سعد بن ابي وقاص، عن ابيه سعد د خپل پلار نه چې سعد دی د هغې نه روایت نقل کړی دی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطا رحتا یوې ډلې ته مال ورکه، وسعد جالس فیهم، او سعد رضی الله عنه په دغه خلکو کې ناس و. قال سعد، سعد رضی الله عنه وای فترک رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم من لم یعطه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی څخه ځینې خلک پرېښودل، لم یعطه چې مال یې ورته ورنکه، وهو اعجبهم الی، په داسې حال کې چې دوی ماته ډیر خوښ و، یعنی دې مال ډیر مستحق ماته ښکاره کېدله. فقلت ما ویل یا رسول الله، اید الله رسول ما لک عن فلان، څه وجه ده چې تا پلان کې ته مال ورنکه؟ فوالله قسم فالله انی لا اراه مؤمنا، یقینا زه خامخا وینم هغې لره چې مؤمن دی، یعنی ماته معلومات دی چې هغه مؤمن دی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او مسلما کمسلمان، یعنی مؤمن دی کمسلمان، داسې ویو چې مطلب مسلمان دی. قال ربيبي فسكت قليلا زركشان چوب شما، ثم غلبني ما اعلم منه، بغلبه وکړه ما باندې ما هغس اعلم منه، چې ماته د هغه سړي په اړه معلومات و. نو فقلت ما ويل يا رسول الله اي الله رسول الله ما لك عن فلان سوجدت فلان كتد مال ورنك فوالله قسم بالله اني لا اراه مؤمنا يقينا ما تمعلوم دي چغ مؤمن دي ما تدي معلومات دي چغ مؤمن دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل او مسلما كمسلمان. قال روي فسكت قليلا زلكشان چوب شما ثم غلبني ما علمت منه بغلبه وقرب ما باندې ما هغس علمت منه چې ماته معلومات و دغه سړي په اړه. فقلت نوم ویل يا رسول الله اید الله رسول ما لك عن فلان سوجد چې پلان کې د مال ورنک فوالله قسم فالله اني لا اراه مؤمنا ما ته معلوم دی چې هغه مؤمن دی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل او مسلما كمسلمان دی اني لاعطي الرجل يقينا زي سړي ته مال ورکوم وغيره احب الي منه په داسې حال کې چې له هغه څخه بل کس ما ته تر هغه ډېر خوښي خشيه ان يكب في النار على وجهه د دې ویرې نه چې په جهنم کې نسکور ونه غورځول شي یعنی مرتد نه شي. راحت هغه ډلې ته وایي چې شمار یې د لسو نه کمی اني لا اراه مؤمنا یعنی زه پیژنم چې دا مؤمن دی. دلته په حمزه باندې زمه صحیح نه ده بلکې فتحه ده. دا خبره نبی علیه السلام ته بار بار تکرار کړي نو که مؤمن نه وی بیا دا په تکراري توګه نه ویله مطلب دا دی چې دا سړی مؤمن و او مسلما په دې کې انکار د مؤمنان څخه نشته بلکې معنی دا ده چې په قاطع توګه ورته مؤمن مه وایه. لفظ اسلام سره ډیر مناسب دی ځکه اسلام په ظاهر باندې په حکم کولو سره معلوم دی چې په ظاهر حکم کوي. هر چې ایمان دی نو هغه باطني شی دی چې د الله نه سوا پرې څوک نه پوهیږي. د حدیث ځینې فواید اوله پیده دا ده چې مشرانو ته په روا کار کې سفارش جایز دی. دویم امام به د مسلمانانو مال په الهم فلهم ځایونو کې لګوي. دریم د هیچا دپاره په تعین سره د جنت ګواهي جایز نه ده پرته له هغه چا چې قرآن یا حدیث کې ورته زیری شوي لکه عشره مبشره و نور. څلورم ایمان او اسلام چې یو ځای راشي نو ترمنځ به توپیر کیږي. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال بمنت حسن بن علي الحلواني حديث بين كرده وعبد بن حميد يدور ويريد شمنت يعقوب حديث بين كرده شدا زيد ابراهيم ابن سعد شاغوي ما تزما بلار حديث بين كرده غير صالح النقلي عن ابن شهاب شاغيد ابن شهاب النقلي قال غوي حدثني عامر بن سعد ما تحدث من كرد عمير بن سعد عن أبيه سعد دخل بلار نتش سعد دي أنه قال شغويل دي دي سعد ويل دي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودلي تمال ورك وأنا جالس فيهم أو زفدوي كناسم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه فسير دا حديث دا ابن أخي ابن شهاب شغي دخل ترنا نقلي يعني دم دغشان الفاظ ماني حديث رانا نقل كرده وزاد خو په دې حدیث کې زیاتې کړي دي د الفاظ زیات راوړي دي. فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زه پاڅېدم نبی عليه السلام ته فسررته نو پټه خبره مې ورسره وکړله. فقلت ورته وویل ما لك عن فلان څه وجه ده چې تا پلانکي ته مال ورنکه. فسررته ای قلت له سارا دا خبره مې ورته پټه وکړه. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال ومنت حسن الحلواني حديث بين كرده أغوي منت يعقوب حديث بين كرده أغوي منت زما بلار حديث بين كرده شاغد صالح النقلي أغيد إسماعيل بن محمد النقلي قال شاغواي سمعت محمد بن سعد يحدث هذا ماذا محمد بن سعد نوريد لذي كده حديث بينه. فقال في حديثه وفقبل حديث كبيري فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي. رسول الله صلى الله عليه وسلم زماد اوغو او ترتر منز دغزي او وداسي فقبل لا سر دغزي او فضرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقبل لا سر بين عنقي وكتفي زماد اوغي او ترتر منز دغزي او ثم قال بيويل اقتالا اي سعد أي جنك يا سعدة إني بزور رماني ذكرك إني لأعطي الرجل زخو مال وركوما يوشاتا أقتالا إني آياتف ما زورك چي زورت دا مال وركما. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. دا بل باب رولي فدي باب كده خبر بيانيكي چي دلائل احكارا كدلو بوجه ماني إيمان نورم زيتيكي ایمان کې زیادت راځي او تصدیق کې زیادت راځي. باب دا باب دی زیادة الطمأنينة القلب په زیاتوالي د اطمینان د زړه کې بتظاهر الأدلة په ښکاره کېدلو د دلایلو سره. یعنې کله چې دلایل راڅرګند شي راښکاره شي نو د زړه اطمینان نور هم زیاتیږي، تصدیق قلبي نور هم زیاتیږي. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ويمات حرملة بن يحيى حديث من كرده أغوي منتا ابن وهب خبر ركرده أغوي مات يونس خبر ركرده جغيد ابن شهاب نقلي أغيد أبو سلمة ابن عبد الرحمن نقلي أو سعيد بن مسيبنا عن أبي هريرة جغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم من دير لايقي وشك ولسرى من إبراهيم دا إبراهيم عليه السلام إذ قال كلتش غويل ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ربي اي رب زما ارني ما توخايا كيف تحيي الموتى تسرنگ راجون ديكي مري قال الله ورتو فرمائل اولم تؤمن ايستا يقين نشتد قال ابراهيم عليه السلام تويل بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لكن ديده پاره چې زرمي مطمئن شي زرتم اطمینان حاصل شي ديده پاره ما توخوا قال نبي عليه السلام فرمائي ويرحم الله لوطا الله تعالى دي فلوت على سلام من رحمك لقد كان يأوي إلى ركن شديد يقينا هغا بناولا مزبوط قبيلتا ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف كچيري زبا جيل كدو يوسف على سلام بشان دير وقت باتي شوية لأجبت الداعية نخامخا دا أستاذي خبره من قبله ولا دا غيدا وطن قبله. دا حديث دا الفاظ وزاحته نحن حق بالشك من إبراهيم ندي په معنا کې ډېر اقوال لي حسين معنی دا ده چې إبراهيم عليه السلام ته شکرت للمحال لي کچيري د مړو د راجند کېدلو په اړه پیغمبرانو ته شکرت لې نو زه د إبراهيم عليه السلام نه ډېر لایقم چې ما شک کړی وي خو تاسو ته معلومات دي چې زه شک نکوم نو إبراهيم عليه السلام خو په طریقه ولا شک نه دی کړی. نو دا حدیث همدغه مقصد دی او دا مقصد دی نه دی چې ابراهیم علیه السلام شک کړی دی نو زه هم ډیر لایق یم چې دا شک وکړم، دغه مقصد نه دی. ابراهیم علیه السلام یې دلته خاص کړ ځکه چې په آیات کې د ځینو پاسیدو خلکو ذهنونو ته دا راتلل چې ابراهیم علیه السلام شک کړی دی. بیا ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام په ځان غوره کړی دی، دا یې توازعاً او ادباً داسې خبره کړې ده چې زه خو ډېر لایق یم چې بیا ما شک کړی وي، نو دا خبره یې توازعاً او ادباً کړې ده. یا په دې وخت کې ورته دا معلومات نه و چې نبی علیه السلام د ټولو انبیا او انسانانو نه غوره دی، نو ځکه دا خبره کړې ده. په دغه آیات کې چې ابراهیم علیه السلام غوښتنه کړې ده نو د دې یو څو وجې بیان شوي دي، یو څو اسباب یې بیان شوي دي. یوه وجه دا بیان شوي چې هغه دا غوښتل چې د مخلوق راژوندي کېدلو د کیفیت په اړه د خپلو سترګو په لیدلو سره اطمینان ترلاسه کړي. وروسته له هغه چې دغه علم ورسره د استدلال له اړخه موجود و، ځکه د استدلال له اړخه علم ته کله ناکله د شک راتلو احتمال وي چې دغه احتمال د سترګو په لیدلو سره ترلاسه شوي معلومات ته نه راځي، ځکه چې دا مفید د علم ضروري دی او استدلال مفید د علم نظري دی. دویم سبب یې دا بیان شوی چې ابراهیم علیه السلام د خپل رب په نیز د خپل مقام او مرتبې په اړه معلومات ترلاسه کو چې دعا ولله قبلی او که نه، نو ځکه خو یې ورته داسې وفرمایل اولم تؤمن، یعنې ته د خپلې مرتبې او مقام په اړه یقین نه لرې، چې زما په نسبت څومره اوچته مرتبه ده، او دریم سبب دا بیان شوی چې هغه خپل یقین کې زیادت ترلاسه کو، که څه هم د مخکې شک موجود نه و، خو ترقی د علم الیقین نه عین الیقین ته حاصلوله، ځکه د دغه دواړو علمونو ترمنځ توپیر شته. سهل ابن عبدالله التستوري وای: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا. دسترغو دلي دلو مطالبه وكرا ديلا پارا چه دا يقين نور او رناي نور هم زيادة شي. او سالورم قول پا كداده كلا چه هغا پا مشرقينو بانده پا دي سر استدلال وكرا چه الله تعالى جوندي كول مركول كي، نو دا الله تعالى نه دغا مطالبه وكرا ديلا پارا چه دليل پا خبر استرغو خكاروي بيني، نو دغه څلور اقوال پکې شوي دي. بیا نور اقوال هم پکې شته، خو هغه دومره ظاهر نه دي، همدا پکې ظاهر دي. واحدي رحمه الله د ابراهیم علیه السلام نه دغه سوال د لامل په اړه ویلي دي چې هغه دا سوال ځکه کړی و چې د دریاب په غاړه یو مرداره لیدلی وه چې لیوانو، مرغانو او د دریاب حشراتو غوښه یو طرف او بل طرف تختوله، نو فکر یې وکړ چې دا ټوکړې به څنګه او په څه طریقې یو ځای کیږي او ژوندی حیوان به ترې جوړیږي، ځکه چې کله یو انسان مړ شي نو بدن یې همدغه شان ذره ذره کیږي چې دا ذرات به څنګه یوځای کیږي. نو له دې وجې دا شوق یې پیدا شو چې یو مړی وویني چې الله تعالی یې راژوندی کړي. د مړو د ژوندي کیدلو په اړه شک نه لرلو، خو د دې لیدل یې خوښ وګڼل، لکه څنګه چې مؤمنان دا خوښ ګڼي چې نبی علیه السلام وویني، جنت وویني، الله تعالی وویني، سره له دې چې په دې هر څه ایمان لري او هیڅ ډول شک یې هم نه وي. نو علما ویلی دی چې په اولم تؤمن کې همزه د اثبات لپاره ده، دا خو د واحدي رحمه الله قولو. نو په دې حدیث کې دلیل دی چې اصل د ایمان چې تصدیق قلبي دی، د هغې لپاره درجات شته چې ځینې د ځینو له پاسه دي، ځکه ابراهیم علیه السلام د مړو په ژوندي کیدلو ایمان لرلو. کله چې ترې الله تعالی پوښتنه وکړه اولم تؤمن، آیا ستا ایمان نشته دی، یعنې ته یقین نه لرې؟ قال هغه ویل بلا، ولې نه، خو لیکن بیا یې هم د دې د لیدلو مطالبه کړې وه دې لپاره چې زړه یې ښه مطمئن شي. نو بیا په دغه لیدلو سره چې کم اطمینان حاصل شو، دا یوه ذاتي درجه ده په اصلي ایمان او تصدیق باندې. نو په دې کې دلیل شه چې ایمان په معنا د تصدیق قلبي سره هم زیاتیږي او کمیږي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد، یعنی لوط علیه السلام دا ارزو کړې وه چې که د خپل قوت لرلې یا یوه قبیله لرله چې د دې میلمنو دفاع یې کړې وې، او دا ارزو یې هغه وخت وکړه کله چې قوم رامنډې والې او غوښتل یې چې د میلمنو بېعزتي ورته وکړي، ځکه لوط علیه السلام ته خو دا معلومات نه و چې دوی ملایک دي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی دې په لوط علیه السلام رحم وکړي چې په دغه سختۍ وخت کې ته دا کوتاهي شوې او د قوي قبیلې ارزو یې کړې ده، ځکه د دې نه مخکې به هغه رکن شدید ته پناه وړله چې الله تعالی دی او د الله تعالی اسره بینی ولا. نو معنا د آیت داسې ده: لو ان لی بکم قوه، یعنی که ما خپل طاقت لرلی او آوی الی رکن شدید، یا مې یوې قوي قبیلې ته پناه وړې وې چې هغوی ستاسو دفاع کړې وې. په دې سره لوط علیه السلام خپلو میلمنو ته د عذر اظهار کو چې زه معذور یم، که زما وس وی نو ستاسو بېعزتي رانه چا نه شه کولی، خو نه مې خپل وس شته او نه بل داسې قوم شته چې هغه ستاسو دفاع وکړي. خدا د لوط علیه السلام د الله تعالی نه اعراض نه دی، بلکې دای د هغوی د زړونو د خوشحالولو په خاطر ویلی دي او په الله تعالی بېاعتماد نه و. او دا امکان هم شته چې دغه وخت یې د الله نه سوال کول هیر شوي او یا یې په پټه توګه سوال کړی، خو میلمنو ته د خپل زړه د درد له وجې داسې خبره کړي: ولو لبثتو فی السجن طول لبث یوسف علی جبت الداعیه. په دې سره د یوسف علیه السلام صفت کړی دی او د هغه صبر یې بیان کړی دی. د داعی نه مراد د بادشاه استازی دی چې یوسف علیه السلام پسې لیږلی و، خو یوسف علیه السلام سمدست د هغه په غوښتنه نه ووتلی، بلکې مخکې د تحقیق غوښتنه کړې دې لپاره چې براءت یې راښکاره شي. نو یوسف علیه السلام په خپل تاخیر کې ملامت نه دی، بلکې له دې څخه د هغه صبر او فضیلت معلوم شوی دی. او نبی علیه السلام چې ویلي دي که ماته د دغه عمره اوږد جیل نه وروسته د وتلو دعوت کړی وې، نو ما به ورله قبول کړی وې. نو په دې سره نبی علیه السلام تواضع او عاجزي کړې ده او د یوسف علیه السلام کامل فضیلت یې بیان کړی دی. وحدثني به ان شاء الله عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري ويمات حديث بين كرده إن شاء الله كده الله تلاخ وخشي إن شاء الله سرى خبر كرده شابا ين كرده عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي أغوي منت جويرية حديث بين كرده أغيد مالك بن نقلي أغيد زهرينا أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه يقينا سعيد بن المسيب أو أبو عبيد دوار ورتخبر وركرده عن أبي هريرة دا أبو هريرة رضي الله عنه سخا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شي أغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخا نقل كرده بمثل حديث يونس عن الزهري دا يونس حديث بتير شي أغيد الزهري نقلي وفي حديث مالك أو في حديث مالك داسدي ولكن ليطمئن قلبي داسي الباس بكرا غلي قال بيبي ثم قرأ هذه الآية حتى جازها بداية لست ترديش سرت ورسو مقصد دادة ثم قرأ هذه الآية حتى جازها دا الباس بحديث مالك زيد دي وحدثني به إن شاء الله بدي زيك زينو في إمام مسلم رحمه الله دا اعتراض كلا چه سنگ پداس حدیث استدلال کئی چه باقی کی شکی نو جواب داده چه امام مسلم رحمه الله دا پا متابعت او استشهاد کی راوڑه او دا خبر مخ کی شوی وا چه پا متابعت کی دا زین روایتون راوڑه العلماء الحدیث جایز گرنی کلا چه اصل پا صحیح حدیث ثابتی حدثناه عبد بن حمید قال حدثني عقوب يعني ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده بمنتم دا حديث عبد بن حميد بيان كرد أغوي مات يعقوب بيان كرد چد إبراهيم ابن سعد زويد أغوي منتا أبو أويس بيان كرد أغوي دا زهرين نقلي كرواية مالك بإسناده دا مالك دا رواية بسير چه بخبل إسناد راولد وما غشان دا رواية هم دا وقال ويلدي ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها إن ذا الفازب كي ويلدي بداية لسه ترديش سرته ورسو باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته دا بل باب راولي فده باب كي دا خبر بياني چه دنبي الاسلام برسالة إيمان راول دا فرز دي چه دا طول أمد دا پار را لقل شوية دي او دا پا دين سرا طول دینونه منسوخ شوی دی باب دا باب دی وجوب الایمان په بیان د وجوب د ایمان کې به رسالت نبینا محمد صلی الله علیه و سلم په رسالت د پیغمبر زمون چې محمد صلی الله علیه و سلم دی اله جميع الناس طول خلق ته چې زمون د پیغمبر رسالت طول خلق ته دی ونسخ الملل بملته او باب دی په بیان د منسوخ کېدل د دینونو کې بملته د نبی اسلام په دین سره چه نور دينونا داغا پا دين سر منسوخ شوي دي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ومنغتا قتيبة بن سعيد حديث بيان كرده أغي ومنغتا ليس حديث بيان كرده أغي دا سعيد بن سعيد النقلي أغي دا خبل بلار النقلي عن أبي هريرة چه أغي دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي ما من الأنبياء من نبي نشتا يو پیغمبر إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر مگر ورکر شوی دی هغتا نخي یا معجزي ما مثله آمن عليه البشر هغا معجزي چه داغا پسير نورو پیغمبرانو تهم ورکر شوی آمن عليه البشر او انسانانو پی ایمان را ولو وإنما كان الذي أوتيت وحيا او يقينا هغه چې ما تراکړې شوې دي دا وحي ده اوحى الله الي چې الله تعالی ما ته وحي کړی ده ان نور خلق ما سره په دې معجزه کې شریک نه دي په دې نښو کې ما سره شریک نه دي فارجو نو زه امید لرم ان اكون اکثرهم تابعا يوم القيامه چې زه به په دېو کې د تابعداري کوونکو په نیز ډېر یم يوم القيامه په ورځ د قیامت ان زما یعنی د قیامت په ورځ به زما تابعداران د دوی په نسبت ډېر وي زما تابعداري کوونکي به ډېر وي د دې حدیث یوه معنی داسې شوې ده چې زما څخه مخکنو پیغمبرانو ته په یو سیر معجزات ورکړې شوي دي خو ما ته چې کومه معجزه راکړه شوې ده چې قرآن دی نو په دې کې ما سره نور پیغمبران شریک نه دي یعنی داسې معجزه بل چاته نه ده ورکړې شوې نو له دې وجې ویلي دي چې زما تابعداران به ډېر وي او دوی معنی داسې هم شوي چې د نورو انبیاو معجزات د هغوی د زمانې په تیریدلو سره ختم شوي دي، او یوازې هغه خلکو لیدلی دي کوم چې د هغوی په زمانه کې حاضر وو. خو زموږ د نبی علیه السلام معجزه تر قیامته پورې پاتې ده، سره له دې چې په طریقه د بلاغت اخبار کې د عادت خلاف ده او ټول خلک یې د مقابلې نه عاجز شوي دي، سره له دې چې د نبی علیه السلام په زمانه کې پسیح خلک هم موجود وو خو هغوی هم د مقابلې نه عاجز شوي دي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نبي عليه السلام دا خبر پداسي وخت کې ورکړه چې مسلمانان کم وو، بیا وروسته علاقې پتح شوي نو مسلمانان ډیر شول، او د نبی عليه السلام دا خبر رښتینی شوی دی. نو د قیامت په ورځ باندې به د نبی عليه السلام اتباع ډیری. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة بما تا يونس ابن عبد الأعلى حديث بيان كره دي أغوي مونتا ابن وهب حديث بيان كره دي أغوي وأخبرني عمرو أو ما تا عمر خبر را كره دي شي يقينا أبو يونس دتا حديث بيان كره دي عن أبي هريرة دا أبو هريرة رضي الله عنه بسنة سرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاغي رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنق لي أنه قال شاغفر ما يريدي والذي نفس محمد بيده قسم دي بها غزاته چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دغه په لاس کې دی لا يسمع بي احد من هذه الامه نخبريږي زمانه یو کس من هذه الامه لدی امت څخه يهودي يهودي ولا نصراني او نن نصراني ثم يموت او بي ملکيږي ولم يؤمن بالذي ارسلت به او ایمان نه راوړي په هغه څه چې زه پرې رالېږل شوی یم الا كان من اصحاب النار مگر له جهنمیانو څخه به وي د اور والاونه به وي. یعنی څوک چې هم د نبی علیه السلام د رسالت نه خبر شوي او دغه دعوت ته رسېدلی بیا ایمان نه راوړي او په دغه حال کې مړ شي که یهودي که نصراني نو دا به جهنمي جهنم ته به ځي. د حدیث د الفاظو وضاحته اخبرنا ابن وهب قال واخبرني عمرو په دې واخبرني کې چې واو راوړی دی امام نووي رحمه الله یوه نکته ذکر کړې ده، وای یونس د ابن وهب نه ډېر احادیث اورېدلي دي چې یو له هغو څخه دا دی او دا حدیث اولنی نه دی. نو ابن وهب د اول حدیث په نقلولو کې ویلي دي اخبرني عمرو بیا ویلي دي واخبرني عمرو بکذا واخبرني عمرو بکذا، یعنې په واو سره یې بیا اخبرني ذکر کړی دی تر آخر د دغه احادیثو. نو کله چې یونس د ابن وهب نه د اول حدیث نه سوا نور احادیث نقلی نو پکار ده چې وای قال ابن وهب واخبرني عمرو نو واو براوړي، ځکه هغه دغسې اورېدلی دی خو که واو حذف کړي هم جایز دی، خو غوره دا ده چې رای وړي دې دپاره چې څرنګه یې اورېدلی هماغه شان یې نقل کړي. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، په دې سره د نبی علیه السلام د زمانې نه نیولې تر د قیامته پورې یهود او نصارا مراد دي. یهود او نصارا یې ځکه خاص کړل چې دوی ته آسماني کتاب ورکړی شوی، نو چې په دوی باندې د نبی علیه السلام تابعداري لازم شوه نو هغه چاته چې کتاب نه وي ورکړی شوی په هغوی خو د نبی علیه السلام تابعداري په طریقه اولا لازم ده. د حدیث په وایده د نبی علیه السلام په دین سره مخکني ټول دینونه منسوخ شوي دي، بله پیاده ته دا معلومیږي چې چاته د اسلام په اړه دعوت نه وي رسېدلی او خبر نه وي هغه معذور دی. حدثنا یحیى بن یحیى قال اخبرنا هشیم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبی قال وما تا یحیى بن یحیى حدیث بیان کړی دی هغه یې مونږ ته هشیم خبر را کړی دی، هغې د صالح بن صالح الهمداني نه نقلی هغې د شعبی نه نقلی. قال هغه وی رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبية ما يسرى ده خراسان ولو نولد چه ده شعبين پختنا وقلا، فقال نويل يا أبا عمرو اي أبو عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون يقينا هغا خلق چه زمن بترب كده ده خراسان ولو نيقولون واي في الرجل دي يسلي پاره اذا اعتق امته کله چې خپل وینز آزاده کی ثم تزوجها به ور سر نکاح کړي نو سوای داسې وی فهو کراکب بدنته دا وی داسې دی لکه خپل هدیه مانی چې سوریږي خپل هدیه مانی چې سورلی کوي. یعنی یو سړی یو اوخه هدیه کړی ده او بیا په هغې باندې سولي هم کوي. دا وی دغه شان دی. فقال الشعبي شعبي ویل حدثني ابو برده ابن ابي موسى ما ته حدیث ابو برده ابن ابي موسى بیان کړی دی عن ابيه چې هغې د خپل پلار نه نقلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې یقینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلی دي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين درې خلق دي چې دوی ته به اجر دوه کرت ورکول کیږي یعنی ډبل اجر به الله ته ورکوي. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه یو سړی ده د اهل کتابو نه چې ایمان یې راوړی په خپل پیغمبر و ادرک النبي صلى الله عليه وسلم او نبی علیه السلام یې هم رالاندې کړی فآمن به نو په ده باندې هم ایمان راوړی واتبعه او تابعداري ولې کړي وصدقه او رښتینی ګڼلی فله اجران نو ده دپاره دو اجر دي. وعبد مملوک او بل هغه غلام دی ادا حق الله تعالی چې د الله تعالی حق یې ادا کړی و حق سیده او د خپل سید د خپل سردار حق یې ادا کړی د خپل بادار فله اجران نو ده دپاره هم دو اجر دي. ورجل كانت له امة او بل هغه سړی دی چې د هغې ووینځی فغذاها نو خوراکو ته ورکوي فاحسن غذاءها ښه خوراکو ته ورکوي کوم خوراک چې پخپله کوي دغه خوراک دې وینځي ته هم ورکوي ثم ادبها بیا ورته ادب ورکوي فاحسن ادبها نو ښایسته ادب ورته ورکوي ثم اعتقها بیا یې ازاده کړي وتزوجها او پخپله ورسره نکاح وکړي فله اجران نو د ده دپاره هم دو اجر دي. ثم قال الشعبي للخراساني بي امام الشعبي ده خراساني تويل خذ هذا الحديث بغير شيء دا حديث والا بغير دس بدلينا يعني بغير دس تكليبنا فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينه يقينا نوبا يوسرى يرحل چه سفر بيكو فيما دون هذا دا دي مسالينا پا ولا مسالة كي الى المدينه مدينه تا نو مقصد دا دی چې دغه خراساني د شعبي نه تپوس کړی دی پوښتنه دې کړې ده چې زموږ په طرف کې داسې خبره مشهوره ده چې څوک خپله وینځه آزاده کړي او بیا ورسره نکاح وکړي وایي دا داسې دی لکه یوه اوښې چې هدیه کړي بیا په هغه باندې سولي کوي یعنی خلک یې عیب ګڼي بدې ګڼي. نو امام شعبي رحمه الله ورته دا حدیث بیان کړه چې د دغه سړي دپاره خو دوه اجر دي یو دا چې وینځه آزاده کړه او بل دا چې نکایو سره وکړه دې ته الله تعالی دوه اجر ورکوي چې دا حدیث په نورو پیدو هم مشتمل دی. د الفاظو وضاحت یې دا دی هوشی مدلس دی چې د صالح نه په عنصر روایت کړی دی خو مخکې دا خبره څو کره ذکر شوې چې د مسلم د مدلسو راویانو سما په بل سند سره ثابته ده نو ضرر نه کوي. کراکبې بدنتن بدنه هغه اوښانو ته ویل کیږي چې مکې یا مدینې ته د ډالۍ په توګه لیږل کیږي. مقصد یې دا دی لکه څنګه چې به خلکو په هغه اوښه باندې سولي کول عیب ګڼل کوم چې بیا مکې ته د هدیې په توګه لیږل نو همدغه شان د خپلې ازادې کړې وینځې سره نکاح به یې هم سخت عیب ګڼلو ځکه چې د الله لپاره یې ازاده کړې نو اوس ورسره نکاح ولې کوي. دا خو یو ډول شخصي تصرف دی چې کوي. نو دغه ثواب یې په حدیث کې شوی دی چې دا عیب نه دی بلکې دو چنده ثواب دی ډبل ثواب دی. خو په هدیه کړې اوښه به یې سولي ځکه عیب ګڼله چې دا بیا د الله تعالی په نوم هدیه کړې وه نو شخصي استفادت یې مناسب نه وه. خو بیا نبی علیه السلام هغه چا ته په خپلې هدیې د سولۍ اجازه ورکړې چې بله سولي نه منده کوي. خذ هذا الحديث بغیر شیء امام شعبي په دې سره تحریز او تیزي غرض ده چې دغه کس ته یې ورکړې چې د دې نه وړوکې مسلې پسې به خلکو ډېر لرې لرې سفرونه کول او اوس پرته له مشقته دا زده کړه. او له دې نه دا هم معلومه شوه چې سلف به په یو حدیث یا یوې مسلې پسې ډېر لرې لرې ځایونو پورې سفرونه کول. د حدیث نه هغه اهل کتاب فضیلت معلوم شو چې د نسخې نه مخکې په خپل نبي هم ایمان راوړی او بیا یې په نبي علیه السلام هم ایمان راوړی نو ده لپاره دو اجر دي. یو د نسخې نه مخکې په خپل نبي د ایمان راوړلو اجر او دویم د نسخې نه وروسته په نبي علیه السلام باندې د ایمان راوړلو اجر. بلکې د هغه غلام فضیلت معلوم شو چې د الله تعالی حقونه ادا کوي او د خپل سید حقونه ادا کوي. او د هغه چا فضیلت هم معلوم شو چې خپله وینځه آزاده کړي او بیا ورسره نکاح وکړي. او دا په صدقه کې روجو نه حسابیږي، بلکې دا احسان دی وروسته د بل احسان نه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان هاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كردة ويمنت عبد بن سليمان حديث بين كردة حاكي تحويل الإسناد إشارة يمنت ابن أبي عمر حديث بين كردة أغوي يمنت سفيان حديث بين كردة حاكي بتحويل الإسناد إشارة يمنت عبيد الله بن معاذ حديث بين كردة أغوي مات اسمه بلار حديث بين كردة غوی مونږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی چې ډېر ټولو د صالح ابن صالح نه روایت کړی دی، په همدې سند سره همدغه شان الفاظ راوړي دي. باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشریعه نبینا محمد صلی الله علیه وسلم، دا بل باب راوړي. په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې په آخري زمانه کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي او د نبی علیه السلام په شریعت باندې به فیصله کوي. خپل مستقل شریعت به نه لري، بلکه هم دا د نبی علیہ السلام شریعت به حاکمی. باب دا باب دی نزول عیسی ابن مریم په بیان د راکوزیدلو د عیسی زوی د مریم کې حاکما په داسې حال کې چې فیصله به کوي بشریعت نبینا محمد صلی الله علیه وسلم، په شریعت د پیغمبر زموږ چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، همدغه به حاکمی او په همدې باندې به فیصله کوي. نو په دې اړه احادیث راوړي وای. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول يمنت قتيبة بن سعيد حديث بين كرده يمنت ليس حديث بين كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة يمنت محمد بن رمح حديث بين كرده يمنت ليس خبر كرده ابن شهابنا جاغيدا ابن المسيب نقلي أنه سمع أبا هريرة يقول چې هغه د ابو هریره رضی الله عنه څخه اورېدلی دي چې ویل به قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والذی نفسی بیده قسم می دی په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم صلی الله علیه وسلم، خامخا نږدې ده چې راکوشي په تاسو کې زوی د مریم صلی الله علیه وسلم، حكما فيصل كونك مقسطا دا عدل ولا فيكسر الصليب نسلب ماتك ويقتل الخنزير او خنزير بوجني ويضع الجزيه او جزيه بختمك ويفيض المال او مال بديرشي حتى لا يقبله احد ترديش هسك بين قبلي ان دون بديرشي. المقصد دا شي باخري وقت عيسى عليه السلام راكوزي او د عدل او د انصاف په صلیب کې صلیب به ماته خنزیر به وژني او جزیه به ختمه د چانه به جزیه نه اخلي او مال به ډیریږي تر دې چې هیڅوک به نه قبلوي. د حدیث الفاظ وضاحت دا دی اینزل فیکم و تاسو کې به راکوزیږي، فیکم نه مراد فی هذه الامه، په دې امت کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي، دا ته مراد دی. که څه هم څوک د عیسی علیه السلام زمانه را لاندې نه کړي خو دا لفظ ورته شامل دی. حکما معنا دا فیصله کوونکی، خو د نبی علیه السلام په شریعت به فیصله کوي، په بل ناسخ دین به فیصله نه کوي، یعنې نوی دین به ورسره نه وي. قسط په کسرې د قاب سره عدل او انصاف ته وي او په فتحې د قاب سره ظلم ته وایي قسط. فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، دین حقیقت مراد دی چې صلیب به ماتوي او د نصارو هغه بېځایه عقیده به بدلوي چې د صلیب تعظیم کوي. او په دې حدیث کې په دې خبره هم دلیل دی چې دغه یهود نصارا به ورسره جنګونه کوي، نو عیسی علیه السلام به وژني او داسې څوک به نه پاتې کیږي چې د صلیب عبادت وکړي یا خنزیر اخري یا جزیه ورکړي. نو د صلیب په ماتولو کې د هغوی د عقیدې بطلان راښکاره کول دي چې د صلیب د تعظیم عقیده لري، او د خنزیر په وژلو کې د هغوی د دې عقیدې تردید دی چې خنزیر حلال ګڼي، او د جزیه په ختمولو کې د دې حکم ختمېدلو ته اشاره ده چې تفصیل وروسته راځي. بیا په دې حدیث کې دلیل دی په دې چې د منکر مخنیوی به کیږي او باطل آلات به ختمیږي، چې د خنزیر وژل هم له دغه جملې څخه دي. او حدیث په دې هم دلیل دی چې خنزیر که دارالکفر یا بل ځای کې وموندل شي نو وژل یې جایز دي، چې دا د جمهور علماو قول دی. ویضع الجزیه، او جزیه به ختمی. د وضع الجزیه نه مراد دا ده چې جزیه به نه قبلی، یا به خلق اسلام راوړي او یا به وژل کیږي، په جزیه به کافران نه معاف کیږي. او دې معنی داسې هم شوي چې جزیه به مقرره یي، یعنی جزیه به اخلي، په خلکو به مقرره یي، چا چې اسلام نه راوړو هغوی نه به جزیه اخلي. او جنگ به بیخي ختم شي، ټول خلک به یا اسلام قبلی یا به جزیه ورکوي. نو له دې وجه به مال هم ډیر زیات شي، خو دا معنی صحیح نه ده، بلکې اوله معنی صحیح ده چې د جزیه حکم به ختم شي. که څوک دا اعتراض وکړي چې جزیه خو د نبی علیه السلام په دین کې شته ده، کله چې کوم کتابي اسلام نه راوړي او جزیه ورکوي نو قبلول یې لازم دي، او د اسلام په اړه ورباندې زور نشته، نو چې عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام په شریعت فیصله کوي جزیه به څنګه ختموي؟ نو د دې ځواب دا دی چې د جزیه حکم په شریعت کې تر قیامته پورې باقي نه دی، بلکې د عیسی علیه السلام د زمانې پورې به پاتې، چې بیا به ختم شي. او ناسخ نبی علیه السلام دی چې موږ ته په دې صحیح حدیث کې د دې بیان کړی دی، او عیسی علیه السلام یې ناسخ نه دی، بلکې عیسی علیه السلام به زموږ په شریعت فیصله کوي، چې دغه وخت جزیه نه قبلول هم زموږ په شریعت سره ثابت دي. ویفیض المال، مال به ډیر شي، برکتونه او خیرونه به رانازل شي د وجه د انصاف او عدل نه، ځمکه به خپلې خزانې راوباسي، او همداراز د خلکو مینه به د دنیا سره کمه شي، ځکه چې قیامت به رانږدې. نو د خلکو به په دې یقیني چې قیامت راځي، نو له دې وجې مال سره به محبت کم شي. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. ويمنتم دا حديث عبد الله بن حماد او ابو بكر بن ابي شيبه او زهير بن حرب بيان كره دي چې دي ټول ویری دي. منت حديث سفيان بن عيينه بيان كره دي حاكي تحويل الاسناد اشاره ده. وي ما تدا حديث حرمله بن يحيى بيان كره دي اغوي منت ابن وهب خبر را كره دي اغوي ما ت يونس حديث بيان كره دي حاكي به تحويل الاسناد اشاره ده. وي منت حديث حسن الحلواني بيان كره دي وعبد بن حميد چې هغه د یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد نقلی هغوی ما ته خپل پلار حدیث بیان کړی دی چې عن صالح كلهم چې هغه د صالح نقلی كلهم عن الزهري چې دا ټول د زهري نقلی بهذا الاسناد په دې اسناد سره. وفي روایه ابن عیینه خو په روایت د ابن عیینه کې داسې راغلی دی اماما مقسطا وحكما عدلا، داسې الفاظ پکې راغلی دي چې عیسی علیه السلام به امامي مقسطا عدل ولا او وحكما عدلا او ده عدل بسليبك عادل حاكم بي. وفي روايه يونس او په روایت يونس کې دال پازر غلي دي حكما عادلا چې عادل حاكم بي. ولم يذكر اماما مقسطا، هو اماما مقسطا الفازين دي راوري لك څنګه چې په روایت ابن عيينه کې راغلي. وفي حديث صالح او في حديث الصالح كي حكما مقسطا لا غلي دي كما قال الليث لك سنجي ليسوي دي. وفي حديثه من الزيادة خو بدي حديث كي زيادة همشتا جاغا زيادة داده وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، او تردي چويبا وسجدا خيرا غرا من الدنيا وما فيها دو دنيا ودا غسنة چي بدي دنيا كي دي. ثم يقول أبو هريرة بأبو هريرة رجلا هواي اقرأوا إن شئتم تاسولوا لي كخوا خمشي دايات للي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. نشتيو أهل الكتاب مگر إيمان براوري با عيسى عليه السلام باني مخكد مرخ خبلنا. نو إمام مسلم رحمه الله دا أساني دراول أو بيبا كم سنت كي چكم الباز زيثير أغلي دي أو دنور نلق بدل أغلي هغه هم ذکر کړ په تعین سره ذکر کړ چې په دې سند کې دا الفاظ ذکر راغلي دي. نو په دې سند سره دا الفاظ هم راغلي دي چې وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها الى اخره، یعنی دا الفاظ په ذکر راغلي دي حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها د دې مقصد دا دی چې د خلکو رغبت او مینه به د منځونو او نورو طاعت سره ډیره شي، ځکه چې قیامت به رانږدې او امیدونه به لنډې او دنیا ته به څه اړتیا نه لیدل کیږي. دا د دې حدیث ظاهر معنا ده. قاضي عیاز ویلي دي چې معنی دا ده چې یوه سجده به ورته د ټولې دنیا او مافیها د صدقې نه غوره وي، ځکه دنیا سره به څوک مینه نه لري او نه به هم په چا کې بخلي او نه به ورته د چا ضرورت وي، نه به د جهاد انفاق ته ضرورت وي. بیا وایي چې د سجدې نه همدغه سجده مراد ده او یات المنز مراد ده. ثم يقول ابو هريره وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. په دې سره د ابو هريره رضي الله عنه مذهب معلومیږي چې د موت هي ضمیر عیسی علیه السلام ته راجع کوي. معنی دا ده چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به هر کتابي مخکې د مرګ نه په دې ایمان راوړي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله د وینځي زوی دی، یعنی د مریم علیه السلام زوی دی. دا د مفسرینو د یو جماعت قول دی، خو ډیری مفسرین وایي چې موت هي کې ضمیر کتابي ته راجع دی. معنی دا ده چې هر کتابي چې مري نو په وخت زن کدن کې په دې ایمان راوړي چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله تعالی د وینځي زوی دی، یعنی د مریم علیه السلام زوی دی، خو په دغه وخت کې ورته ایمان پیدا نه ورکوي، ځکه چې دا د زنکدن حالت دی چې ایمان، طاعت، هبه، صدقه، وصیت، بیع، عتق د هیڅ شی پکې نسی کیږي. ځکه الله تعالی فرمای ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. په دغه وخت کې چې کله انسان زنکدن حال کې توبه نه قبلیږي، بیکر څومره توبې وباسي نو توبې نه قبلیږي. او همدا مذهب ظاهر دی، ځکه چې په دې کې عموم دی د عیسی علیه السلام زمانې او د هغې نه مخکې ته چې هر کتابي نو د زنکدن په وخت کې ایمان راوړي، خو دغه وخت کې ایمان پیدا نه ورکوي. چې د دې خبرې تایید په یو قرات سره هم شوی چې په هغه کې قبل موتهم ذکر دی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال ويمنت قتيبة بن سعيد حديث من كرد ويمنت ليس حديث من كرد شاغيد سعيد بن أبي سعيد نقلي أغيد عطاء بن ميناء نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أنه قال شغيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي والله قسم بالله لينزلن ابن مريم حكما عادلا خام خارا كزيجي با د مريم عليه السلام زوي بيسل كون كي عدل ولا يعني دا عدل بيسليب كي فلا يكسرن الصليب نخام خا صليب مات كي ولا يقتلن الخنزير او خنزير بوجني ولا يضعن الجزية او جزية بختم كي ولا تتركن القلاص او خامخا زواني اوخي بپري خودل شي فلا يسعى عليها نسوك بورت التوجون كي ولا تذهبن الشحناء او خامخا كينب ختم شي والتباغض او بغز بختم شي والتحاسد او حسدون بختم شي ولا يدعون الى المال او خامخا خلق برابلي مال تا جمال واخلي فلا يقبله احد نهيسك بين قبلي. نو د دې حدیث معنا هم دا ده چې په آخر کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي، د عدل په صلیب کوي، صلیب به ماتوي، خنزیر به وژني او جزیه به ختموي، او داسې حال به رامنځته شي چې خلک به په مال کې هیڅ رغبت نه لري. ځوانه اوښه چې دی هغه به همداسې خوشي، څوک به خدمت نه کوي او نه به پکې څوک رغبت لري. بغض او کینې او حسدونه چې دی دا به ختم شي او مال به دونه ډیر شي چې که څوک یې چاته ورکوي هم هغه بیا نه قبل اعتنا به اخلي، هسې بیا امتنا اخلي. دا حدیث د الفاظ وضاحت دا دی ولا تترکن القلاص. قلاص ځوانې اوښې ته وي، د دې مقصد دا دی چې خلک به پکې بې رغبته وي، څوک بیا نه ساتي، ځکه چې مالونه به ډېر وي، اړتیا به ورته نه وي، امیدونه به کم وي، قیامت به نږدې وي. بیا د دغه اوښې یادونه یې په ځانګړې توګه ځکه وکړه چې دا ډول اوښې د عربو ډېرې خوښې او د عربو په نیز غوره مال هم دا دی. او دا د دې آیت مشابه دی چې الله تعالی فرمایي واذا العشار عطلت، کله چې د لسو میاشتو بلار بي وکړي ازاده پرېښودل شي، یعنی څوک بیا پروا نه کوي. فلا يسعى عليها، د دې مقصد دا دی چې مالکان بې پروا نه ساتي، د دې په اړه به سستي کوي. همدا ظاهر معنا ده. ف فلا يسعى عليها نو فروا به نه ساتل کیږي. قاضی عیاز او صاحب المطالعه معنا داسې کړی، لا تطلب زکاتها اذ لا يوجد من يقبلها، د دې زکات به څوک نه غواړي ځکه داسې څوک مني چې دا زکات یې به قبول کړي وایخلي، نو د زکات اخیستو والا به څوک نه وي. خو دا تعویل صحیح نه دی، امام نووي رحمه الله رد کړی دی. ولا تذهبن الشحناء، له دې څخه مراد دښمني ده چې دا به ختمه شي. ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد، د دې وجه هم دا ده چې مالونه به ډیر شي، امیدونه به کم شي، اړتیاوې به کمې شي، په مال کې به رغبت کم شي، ځکه چې د قیامت د نږدېوالي علم به خلکو ته حاصل شي. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال ويمات حرملة بن يحيى حديث بيان كرده أغوي موتى ابن وهب خبر راكرده أغوي مات يونس خبر راكرده جاغيد ابن شهاب ننقلي أغوي مات نافع چيد أبو قتادة الأنصاري أزاد کرده غلام ده خبر راكرده چي يقين أبو هريرة قال ويلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی كيف انتم تاسبا سنگ حال کی استی اذا نزل ابن مريم فيكم، کله چې د مريم عليه السلام زوی په تاسو کې راخته شي، و امامكم منكم او امام تاسو لستاسو څخه، و امامكم منكم یعنی يكون اميركم منكم، مقصد دا دی چې تاسو امیر بل تاسو څخه، نو عیسی ابن مریم به دغه تابع چې دغه امیر په ډیرو احادیثو کې په مهدی سره یاد شوی دی چې په دغه وخت کې به مهدی علیه السلام امیری، نو دې حدیث کې یو ډول زیری دی چې دا خلافت به آخري زمانه کې قایمیږي او د مهدی لهګر به موجود وي چې لله الحمد سلسله شروع شوې ده. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال مات محمد ابن حاتم حدیث بیان کړی دی، هغه یې موږ ته یعقوب ابن ابراهیم حدیث بیان کړی دی، هغه یې موږ ته ابن اخی ابن شهاب حدیث بیان کړی دی چې هغه د خپل ترنه نقلی. قال هغه وی اخبرني نافع مولى ابي قتاده الانصاري، مات نافع خبر را کړی دی چې آزاد کرده غلام د ابو قتاده الانصاري دی، انه سمع ابا هريره يقول چې هغه د ابو هريره رضی الله عنه اوریدلی دی چې هغه ویل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم، ستاسو بس حالي كلا چه د مريم عليه السلام زوی پتاسو کی راحت شي، و امكم او تاسو امامتي وکي، و امكم معنا دادا اي و امكم امير منكم غير عيسى عليه السلام، تاسو تبا ستاسو يو امير د عيسى عليه السلام نه سوا امامتي وکي. دا معنا د نور احاديث سره موافق ده، ځکه که چیرې هم داسې معنی وشي چې هغه به ستاسو امام وي، نو بیا د دې نورو احادیثو سره ټکر راځي او د نورو احادیثو خلاف راځي، ځکه یو حدیث د بل حدیث تفسیري، نو د نورو احادیثو کې هم دغه شان تفسیر شوی دی. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي هريره، یا موږ ته زهیر ابن حرب حدیث بیان کړی دی، هغه ما ته ولید ابن مسلم حدیث بیان کړی دی، هغه موږ ته ابن ابي ذئب حدیث بیان کړی دی چې هغه ابن شهاب نقلی، هغه د نافع نه نقلی چې آزاد کړی غلام د ابو قتاده دی، او هغه د ابو هريره رضی الله عنه نقلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کیف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم، تاسو به څه حال کې سئ کله چې په تاسو کې د مریم علیه السلام زوی راښکته شي، فامکم منکم امامتی وکي ستاسو نه. فقلت لابن ابي ذئب، بما ابن ابي ذئب ته وویل ان الاوزاعي حدثنا عن الزهري، اوزاعي موږ ته د زهري نه حدیث بیان کړی دی، عن نافع چې هغې د نافع نه نقلی، عن ابي هريره او هغې د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقلی، دا په دې الفاظو باندې موږ ته دا حدیث رانقل کړی دی چې و امامکم منکم، امام خو به ستاسو نه، یعنی د دې څه مقصد دی چې فامکم منکم، موږ چې کوم حدیث اورېدلی دی هغه کې خو داسې راغلی چې امامکم منکم، امام به تاسو نه، عیسی علیه السلام خو امام نه دی ښودل شوی. نو قال ابن ابي ذئب، ابن ابي ذئب وویل یعنی د دغه فامکم منکم وضاحت یې ورته وکړه، تدري ما امکم منکم، ته پوهېږې چې د دې څه مقصد دی امکم منکم، قلت ما أتويل تخبرني ما تخبرك سم مقصد دي. قال غويل فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى إمام تبو كتاب ستاب وكتاب درب ستاسو وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أو سنة دا پیغمبر ستاسو يعني مشربة كي بتاسو ماني بكتاب أو سنة سرا كتاب أو سنة بتاسو كي حاكمة مقصد دا غده او دا امامت مراد نده چه منزه تا و مخیش و منز باو کی دا حدیث دا مشکل الفاظ وضاحت داده اذا نزل ابن مریم فیکم فا امکم دا دا مخی او رستنی روایت خلاب ده نو یا وهم دراوی ده او یا هم داسی اختصار پکی شوی ده چه پا معنا که خلال لامن سکره اصل داسی ده چه ویلوه فا امکم منکم ای رجل منکم تاسو تبا لتاسو تقی و سره امامتی کهی خو ابن ابي زيد چې کوم تعویل کړی دی هغه هم جایز دی خدای اصلي زینه دی ځکه چې د نور روایتونو نه دا خبره معلومه ده چې دغه وخت به مهدی د مسلمانانو امیر وي او هغه به امام وي حدثنا الوليد بن الشجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد علي بن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول ويمنغ تا وليد بن شجاع او هارون بن عبد الله او حجاج بن الشاعر حديث بيان کرده دي دي طول وليد منغ تا حجاج چه دا محمد زويد حديث بيان کرده اغيد ابن جريج نقلي اغوي ما تا ابو الزبير خبر را کرده چه اغاد جابر بن عبد الله نا حديث وريدله دي يقول چه ويلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دا نبي صلى الله عليه وسلم دي چه فرمائله لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة لا تزال هميشه بي طائفة ودل من أمتي زماد أمتنا يقاتلون چه جنگيگي بعل الحق فحق بانده ظاهرين إلى يوم القيامة أو غالب بي ترقيمة فوري قال نبي الله سلام فرمائل فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم نعيسى زيد مريم صلى الله عليه وسلم براكوزيگي فيقول أميرهم ددوي أمير بواي تعالى صل لنا راش منت منزوكا فيقول غبواي لا زتستمنكم امامتي تنكم ان بعضكم على بعض امراء يقينا زين بتاسو كي بزينو ماني اميران دي مشران دي تكرمت الله هذه الامه دوجد كرامت الله تعالى دي امتا يعني دي امتا الله تعالى دغ كرامت او عزت وركره دي ندا خبر او دي امت د كرامت او د عزت لوجيكي ندا حديث بدي دليل دي چې حق پرسته خلق بتر قيامتي او په حق بکلکی او د حق د پاره بجنګیږي که هر څومره په خلاف څوک د سی جوړی کړی نشي ختموله او د قیامت نه مراد د قیامت نه مخکې د یمن نه د هوار او لټلو وخت دی چې د مؤمنانو روحونه به اخلي لکه بل حدیث کې چې راغلی دی او مخکې دا تطبیق شوی دی نو په حدیث کې دغه مجاهدینو د پاره زیر دی چې د حق لپاره جنګیږي د قران او د حدیث د تحکیم لپاره جنګیږي او هیڅ ډول باطل منهجونو د پاره نه جنګیږي بلکې د باطل مقابلې ته لکه غر داسې ولاړي او حق دریز په یو وخت کې هم نه پرېږدي داسې خلکو ته پکې زیری دی او همدا د مهدي لهکر دی چې آخري سر یې عیسی علیه السلام ته وتلی دی نو له دې وجې که دې حدیث کې صحیح فکر وشي له دې څخه دغه موجوده طاغوتي لهکر یې نشي مراد کېدی ځکه چې دوی په حق نه دي له دې حدیث سره که د دغه طواغیتو مناهج پرتله شي نو د دوی حقیقت ډېر په اسانۍ درک کیږي نه هم د سیکولریزم دین په حق دی نه سوسیالیزم او نه کمیونیزم او نه سوفیزم چې دا قبرونو ته سجدې کوي او د خرو په شان رمباړې وي وایي چې وژن نیولی دی او نه هم رپز او ارجاع حق دینونه دي چې دا حکومتونه د قیام لپاره جنګیږي بلکې حق دین قرآن او حدیث دی چې تحکیم لپاره د اسلامي خلافت مجاهدین جنګیږي او د شرعي سیاست د قیام لپاره جنګیږي د ټولو طواغیتو سره برات اعلان کړی نو همدا حق لخ کرده او همدا د مهدی لخ کرده ان شاء الله مجاهدین باید په دې زیر خوشاله شي او ډاډ ترلاسه کړي که هر څومره دا کفار او مرتدین خواري وکړي خو دا حق لخ کر نشي ختمولی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دی او د هغه خبر دروغجن نه دی په دې سره دا باب هم سرته ورسید په آینده کې به نور بابونه بیانیږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین